har varit mitt liv och mitt hit och driv att få jäckat smått med kvinnorna. Ute många jatt har jag kysst en tapp och mig räckt av det södet mot i grinnorna. Men på sistone så har jag notat saken mera kall, och nu säger mina vänner överallt att jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Gamla Adam somnat har och drömmer gott om det som var. Så jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Hur än om fjädrar sig så vill jag svara nej, kan man begära mer av mig. Om jag någon gång som maken söker mig en maka, så vill jag aldrig bli en krak åt någon kraka. Nej, jag har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som far, han har sin framtid kvar. Från sin taburett för alltid tog reträtt till en kommission där militär frågan väl och ve ordnat så att det talas blott om det så mycket villigt är. Om man frågar sig hur står det till med vår sjöförsvar, lämnar kommissionen alltid detta svar. Jo, det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Örsen i som gammal var facklat och gjort segel klar. Så det har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Pansarbåten och horn, våra pansartorn, det är både skrot och horn och fylliga tapperheten och allt vad de heter. Betraktar man den bara som antikviteter, så har det blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Och det ser man, den som far, han har sin framtid kvar.